rabacie. Zapłacisz jedyne 810 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 5 lipca, jest 11. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Krystian W., określany w mediach jako łowca nastolatek, usłyszał kolejny zarzut. Trwają kontrole miejsc letniego wypoczynku. Na Warmii i Mazurach nie stwierdziły większych nieprawidłowości. Stołeczni policjanci zachęcają do oddawania krwi. To ważne, szczególnie teraz. W czasie wakacji stacje krwiodawstwa często świecą pustkami. Krystian W., znany jako Krystek, usłyszał zarzut w śledztwie w sprawie doprowadzenia do samobójstwa 14-latki z Gdańska. Dotyczy on zakazanego nawiązywania kontaktu z małoletnią. Postawienie zarzutu stało się możliwe dzięki międzynarodowej współpracy. Śledczy m.in. zdobyli treść rozmów mężczyzny i 14-latki. Nie znaleźli przy tym dowodów, że Krystian W., nazywany przez media łowcą nastolatek, przyczynił się do śmierci dziewczyny. Od stycznia przed Sądem Rejonowym w Wejherowie trwa proces, w którym Krystian W. odpowiada za 40 przestępstw seksualnych na ponad 30 młodych kobietach. CBŚP zlikwidowało nielegalną fabrykę papierosów, która działała na Śląsku. W sprawie zatrzymano kilkanaście osób. Na ich działalności od zeszłego roku państwo miało stracić kilka milionów złotych. Jeden z zatrzymanych był poszukiwany listem gończym. Dwa magazyny znajdowały się w piekarach śląskich. Funkcjonariusze znaleźli w nich kompletną linię do produkcji i pakowania papierosów, surowce potrzebne do ich przygotowania i kilkaset kilogramów krajanki tytoniowej. Nielegalny towar trafiał do Polski i innych krajów Unii Europejskiej. W sprawie zatrzymano 14 osób w wieku od 24 do 43 lat. To dwóch Polaków i 12 obywateli Ukrainy. Dodatkowo funkcjonariusze przejęli łącznie ponad 5,5 miliona sztuk gotowych papierosów i ponad 1,5 tony krajanki tytoniowej. Była to relacja Pauliny Kurek. Fabrykę zlikwidowano dzięki współpracy z Bieszczadzką Strażą Graniczną. Żeby wszyscy mogli bezpiecznie spędzić wakacje, w całym kraju trwają kontrole miejsc wypoczynku. Inspektorzy sanepidu sprawdzają m.in. stan kąpielisk zorganizowanych przy turnusach dla dzieci i młodzieży oraz stan sanitarny takich miejsc. Jak kontrole przebiegają na Warmii i Mazurach, to sprawdziła Beata Gajlewska. Do końca czerwca skontrolowano ponad 270 turnusów w regionie i generalnie wnioski są bardzo dobre. Tylko w jednym miejscu na obozie sportowym w ośrodku wypoczynkowym w powiecie szczycieńskim, zorganizowanym przez przedsiębiorcę z Piaseczna, kontrolujący stwierdzili brak badania wody w miejscu wyznaczonym do kąpieli. Zalecono wprowadzenie natychmiastowego zakazu kąpieli w jeziorze i wykonanie badania jakości wody. Jeden turnus, zorganizowany w ośrodku hotelarskim w powiecie ostruckim, nie miał rejestracji turnusów w elektronicznej bazie MEN. W ośrodku w powiecie gołdapskim, w którym żywiono uczestników wypoczynku, stwierdzono nieprawidłowości. Kontrole będą trwały przez całe wakacje. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Pogrzeb rosyjskich marynarzy, którzy zginęli w pożarze jednostki głębinowej Łoszarik, zostanie utajniony, napisał portal informacyjny Fontanka. Według dziennikarzy miejsce i data ceremonii pogrzebowej nie zostaną podane do publicznej wiadomości. 1 lipca na pokładzie wojskowej jednostki badawczej AS-31 wybuchł pożar. W katastrofie straciło życie 14 oficerów marynarki. Petersburski portal Fontanka poinformował, że na pogrzebie tragicznie zmarłych członków załogi jednostki o nazwie Łoszarik obecni będą tylko krewni i koledzy z jednostki wojskowej. Radio Echo Moskwy zwraca uwagę, że jednostka głębinowa AS-31 należy do tzw. tajnych obiektów. Objęte tajemnicą są również prowadzone na jej pokładzie działania. Rozgłośnia przypomina, że Łoszarik jest wyposażony w silnik o napędzie atomowym. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec jeszcze mamy propozycję dla mieszkańców Warszawy. Stołeczna Policja organizuje dziś zbiórkę krwi pod hasłem 100 litrów krwi na stulecie powstania Policji Państwowej. Każdy chętny może oddać krew do godziny 16 przed Pałacem Mostowskich na tzw. Dużej Koronie, gdzie stoi specjalnie przygotowany ambulans. Stołeczni policjanci sami biorą udział w akcji. Aby zostać krwiodawcą, trzeba być osobą zdrową w wieku od 18 do 65 lat, o wadze powyżej 50 kg oraz posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość. Wskazane jest wcześniejsze zjedzenie lekkiego posiłku, gdyż nie zaleca się oddawania krwi na czczo. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Tak, no młody chłopak, a tak brzmi trochę jak lata 80. Sam Fender, Will We Talk, to jest nasza piosenka dnia. Jest ona także w zestawie do głosowania na listę. Polecam jeszcze 3 kwadranse i 4 minuty. Układamy dzisiaj 1953 listę, a po 19 spotka się z Państwem Piotr Baron. To w sprawie lat 80. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, ale w zestawie do głosowania mamy nową piosenkę grupy Bananarama. To jest nowy singiel grupy Bananarama zatytułowany Stuff Like That. A jak było 33 lata temu? Tak, było w wakacje 1986 roku na liście przepływ trójki Bananarama i piosenka Venus z repertuaru holenderskiej grupy Shocking Blue. Kartka z kalendarza. Dziś urodziny ma Huey Lewis i tak pomyślałem, że taki piękny duet z Gwyneth Paltrow z filmu Duety. Part of each other. Oh baby, yeah. So To rok 2000, Gwyneth Paltrow, Huey Lewis, Cruisin', piosenka napisana w 1974 roku przez Smokey'ego Robinsona. Są dwie szkoły głosowania, albo od góry, albo od dołu, i tak czy inaczej zawsze zabraknie głosów. Właśnie pani Dagmara napisała, że szła od dołu i zabrakło. Głosowanie jeszcze tylko przez 36 minut. 1953 wydanie listy. Piotr Balon zaprasza po 19. No a ja jestem w Archeo. Thank you.

łatwo się wchodzi, trudniej wyjść. Na przykład wakacje 1983 roku. Mam cię, kochanie moje. 1983 rok. Jeszcze tylko 22 minuty i zamykamy dzisiejsze notowanie. 1953. Piotr Baran zaprasza po 19. No a ja ciągle jeszcze w Archeo i właśnie ten następny utwór. 1987 rok. Pamiętam, że tego singla, takiego malutkiego singla kompaktowego, to wtedy była wyjątkowa historia, przywiozłem z targów płytowych Midem w Cannes. A teraz proszę bardzo, 17 lipca, Foreigner w Dolinie Szarlotty. Say you will, say you won't, make up your mind tonight. Say you do, say you don't, wanna be mine. Say You Will, grupa Foreigner. Patrzę, mieli 10 utworów na naszej liście jak do tej pory, w tym numer 1, I Want to Know What Love Is. Zawsze kiedy przynoszę ze sobą płytę Perły z listy przebojów programu trzeciego, rok wydania 2012, a dzisiaj przyniosłem, ponieważ tam Somewhere Down the Crazy River, to sięgam także po tę piosenkę.

Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Gazeta Wolna Warszawska, wydawana i redagowana przez Antoniego Lesznowolskiego, ukazywała się od 24 kwietnia do 1 listopada 1794 roku. Spośród kilku innych gazet, które wychodziły w instrukcyjnej Warszawie, wyróżniała się tym, że był w niej dział pod nazwą Doniesienia. A w dziale tym Lesznowolski umieszczał różnego rodzaju ogłoszenia. Najczęściej były to reklamy namawiające czytelników albo do kupienia czegoś, albo do skorzystania z czyichś usług. Marysia w zielonym gorseciku. Ciąg dalszy. W dodatku do numeru 25, również w dziale doniesienia, też mowa jest o zgubie, ale znacznie poważniejszej niż pies mały czarny, puliares z papierami, czy koń korbonos białopiętki. Zabłąkała się maleńka dziewczyna, Marysia, lat 14, niedawno z Litwy przywieziona, niewiadoma Warszawy. Głowę ma ostrzyżoną, twarzy pociągłej, oczu czarnych, ubrana w koszuli holenderskiej z kołnierzem męskim, w gorseciku zielonym, skórzanym, w spódnicy granatowej sukiennej, w fartuchu holenderskim. Więcej mówi po rusku, jak po polsku. Kto by ją miał u siebie, uprasza się, ażeby odesłał do kamienicy Martyna, jubilera królewskiego na Lesznie, odbierze nadgrodę. Po co ów jubiler Martin, u którego na rogu Leszna i przejazdu w kamienicy pod numerem 653 był przed wybuchem insurekcji rosyjski odwach i który zajmował się też, co wiadomo skądinąd, wyrobem i sprzedażą piwa, sprowadził z Litwy 14-letnią dziewczynkę? Tego nie wiemy. Może w browarze Martina pracowały dzieci. To była wówczas częsta praktyka. Ale to ostatnie ogłoszenie wygląda trochę niepokojąco. I kiedy czyta się je teraz, po ponad 200 latach, trudno uwolnić się od podejrzeń, że wydarzyło się wtedy coś niedobrego. W Warszawie działy się różne straszne rzeczy. Nie dlatego, że wieszano, ale dlatego, że działo się to, co dzieje się zawsze. I 14-letniej Marysi, niewiadomej Warszawy, mogła się przytrafić, nawet na pewno przytrafiła się jakaś bardzo niemiła przygoda. Mogła nawet wpaść w ręce ówczesnych handlarzy żywym towarem i zostać sprzedana do którejś z drewnianych but za żelazną bramą, gdzie co robiono z takimi małymi dziewczynkami w zielonych gorsecikach, lepiej nie opowiadać. Szła sobie senatorską w kierunku Maryvillu, dziwiąc się wspaniałym stołecznym pałacom i nucąc przy tym po rusku wesołą piosenkę. No i właśnie wtedy, na skrzyżowaniu senatorskiej z Miodową, kiedy dochodziła do pałacu Prymasowskiego i tam ze zadartą głową przystanęła, żeby obejrzeć sobie stojącą pod tym pałacem wielką szubienicę. Po co tu coś takiego ustawiono i do czego miałoby to służyć? O naiwne dziecko, ostrzyżonej głowy nie zadzieraj i o nic nie pytaj. Lepiej rozejrzyj się wokół. Może jest tam gdzieś w pobliżu ktoś taki, to wygląda na dobrego człowieka i odprowadzi cię na Leszno do fabryki piwa. A jeśli nie, to szybko. Ile sił masz w twoich małych nóżkach, uciekaj. No i właśnie tam, na senatorskiej, kiedy stała pod tą szubienicą, podjechała jednokonna kryta karetka i wyskoczyło z niej dwóch młodzieńców w czarnych maskach oraz w czarnych, trójgraniastych kapeluszach z piórkami. A kiedy później w drewnianej budzie za żelazną bramą, akurat w tym pomieszczeniu, do którego zaprowadzono Marysię w zielonym, skórzanym gorseciku,